Hepsi de mistiktir. Arabistan dinlerinin. Yahudilik mistik Yahudiliktir. Hristiyanlık mistik Hristiyandır. Ateşperestlik zaten mistik bir inançtır. Ve şirk dini de mistik bir dindir. Hakikatin değil, esrarın peşindedirler. Esrar. Sırlar demek aslında. Aynı zamanda bir uyuşturucu değil mi esrar? Yani Hint kenevirinden elde edilmiş bir uyuşturucu. Hint keneviri adı üstünde nereden geliyor? Hindistan'dan geliyor. Yani aslında Hindistan'dan sadece Hint keneviri gelmiyor. Hindistan'dan imanı uyuşturan, tevhidin içine bir HIV gibi giren, bir AIDS gibi giren şirki de getiriyor. Onun için esrarın peşindedirler. Adında esrar gördüğünüz kitapları gerçekten esrardan daha tehlikeli olarak görebilirsiniz. İslam'da esrar yoktur. Hiçbir şeyin sırrı yoktur. Hakikat mübindir, mübin. Mübin. Bilmezsiniz, o başka bir mesele. Araştırmazsınız, o başka bir mesele. Siz araştırmadınız diye o sır değildir. Allah insandan gizlemez. Ama insan araştırmaz, öğrenmez, bilmez. Onun için hepsi de esrarın peşindedir. Kafayı bulmak için. Ellerine ne geçirirse kafayı bulmak için kullanırlar. Ellerine ne geçirirse uyuşturmak için, uyuşmak için kullanırlar. Evet, hepsi de bilgi ve akıldan yoksundur. Çünkü bilgi yok, mitoloji var. Bol bol uydurma uydururlar. Efsane uydururlar, mitoloji uydururlar, uydururlar, uydururlar. Bilgi yoktur. Bilgiye değer verilmez. Bilene de değer verilmez. Hatta bilgi horlanır. Şeytan alimdir diyen şeytanlar nerede? Sahi şeytanın alim olduğunu hangi şeytan söyledi? Yani bilginin üstüne abdest bozmak için şeytanı alim ilan etmek mi lazımdı? Kur'an yetmedi bunu. Siz nereden öğrendiniz şeytanın alim olduğunu? Şeytanın alim olduğunu söyleyenler şeytanlardır. Şeytanın yardakçılarıdır. Evet, ait oldukları bütünün en avami yorumudur. Yahudiler de, Hristiyanlar da, Mecusiler de, Sabiiler de, diğerleri de tümü ait oldukları dinin en aşağı, en avami, en vulgar yorumlarıdır. Hurafe ile kuşatılmışlardır. Neden? İman yoktur. Dogma vardır, dogma. Dogma vardır. Yani herhangi bir tabanında imanın temeli bilgidir. Marifettir, bilgidir. Bilgi olmadan iman olmaz. Neye inanıyorsun? Bilmiyorum. Peki inanıyor musun? İnanıyorum. Neye inanıyorsun? Bilmiyorum. Oldu mu? Olmadı. Onun için dogma, yani aynen Tertullianus'a mı nispet edilirdi? Çok net hatırlamıyorum sanırım ona. Miladi 5. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan babası. İnanıyorum çünkü saçma diye bir sözü var. Saçma olduğu için inanıyorum. Hayır, biz saçmaya inanmayız. Sayın Tertullianus, biz hakikate inanırız. Saçmayı reddederiz. Biz saçmayı inkar etmekle emrolunduk. Bu dinler mensuplarını parçalamış ve düşman etmiştir. Yahudilik de, Hristiyanlık da, Mecusilik de mensuplarına birliği getirememişlerdir. Ne yapmıştır? Parçalanmış, paramparça etmiştir. Medine'de 3 Yahudi kabile var yahu. Üçü de birbiriyle hasım. Dahası ilginçtir, birbirini satan. Beni Kaynuka diğer ikisini satmıştır. Sattığı için Medine'de kalmıştır. Hatta aralarında bile ayrım yaparlar. Beni Kaynuka, Beni Kureyza'dan birini öldürürse yarım fidye verir. Ama tam fidye verir, affedersiniz. Ama Beni Kureyzalı biri, Beni Kaynuka'dan birini öldürürse, evet, Beni Kureyzalı biri, Beni Kaynuka'dan birini öldürürse tam fidye verir. Beni Kaynukalı, Beni Kureyzalı birini öldürürse yarım fidye verir. İkisi de Yahudi. Yarım adam mı sayılıyor? Evet, yarım adam sayıyorlar. Yani siz bize denge olamazsınız. Siz de Yahudisiniz, biz de Yahudiyiz ama biz daha öz Yahudiyiz. Siz övey Yahudisiniz. Mantığı var. Bakar mısınız, görür müsünüz? Medine'deki Yahudiler arasında bile bu var. Hristiyanlar zaten bin parçaya ayrılmışlar. Hiçbiri diğerini kendi dininden saymıyor. Hristiyan mezheplerinden bahsediyorsunuz. Onlar mezhep olarak görmüyor, onlar ayrı din olarak görüyor. Yani bir Ortodoksla bir efendim Katolik birbirlerini aynı dinden görmezler. Onun için geçmişte çok daha farklıydı, çok daha. Peki Müslümanlar? Çok mu farklı? Evet. Onların sünnetini aynen takip edeceksiniz. Şibran bi şibrin, zira'an bi zira'in. Karış karış, adım adım. وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبِّنْ Onlar bir sürüngen deliğine girseler, siz de gireceksiniz diyor diyor Allah Resulü. İşte bunun gibi. Aynen, görüyoruz. Bu hadisi Kur'an'a arz ettiğimizde geçer not aldığı için hiç sıkıntı yok. Şirk onları Allah'tan koparmış, din bezirganlarına sürü etmiştir. Din bezirganlarına sürü olmuşlardır. Allah'tan kopmuşlardır. Onun için şirk aslında dediğim gibi bir dini din olmaktan çıkarır, şeytanın dini yapar.